मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। धौता गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुने त्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। और प्रथमावृत्ति में जो है स्थानीय वदादेशनल विधो ये चल रहा था, और इसमें जो प्रकृत्य की सिद्धि हम कर रहे थे, कृद आदेश कृदव भवती, कृत के स्थान पर जो आदेश है वह कृत के समान होता है। तो प्र उपसर्ग है, क्रिय है, क्वा है। उसमें हमने बताया था कि प्र क्रिय क्वा प्र उपसर्ग, उसके आगे सु भी ला सकते हैं, और क्री और त्वा के आगे सुनी लाएंगे, क्योंकि हमने बताया था गति कार को पदानम पृथ्वी स समास वचनम प्राक सुबोत्पत्ते। गति कारक और पदों का जो कृत के साथ जो समास होता है वह सुबोत्पत्ति से पहले समास वचन जो है वह सुप से पहले ही होता है, प्राग सुबोत्पत्ते उससे पहले ही समास हो जाता है। तो प्रकृत्वा ये लाएंगे, और सु लाने की आवश्यकता नहीं, जब ये कह दिया तो उससे भी सु मत लाइए कृत के साथ में। तो प्रकृत्वा हो गया था, और इसमें समासे ने पूर्वक तोल्य ये भी हमने आपको पढ़ा दिया था कि नई अनई पूर्वे समासे नई पूर्वावयव माने नई पूर्वावयव है, नई से भिन्न अनई है ना, नई से भिन्न पूर्वावयव है जिस समास में, तो यहां पर नई से भिन्न पूर्व, यहां पर प्र जो है नई से भिन्न है, वह पूर्व अवयव है इस समास में। अभी जो है कुगति प्रादेश जो है आदि तत्पुरुष जो हमने किया, तो इस समास में अंग के अवयव जो त्वा है उसको ल्यप होता है। तो सॉरी अंग के अवयव बोलो, अंग के संबंधी जो त्वा है, अंग तो त्वा को मान करके प्रकृति की अंग त्वा को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, और उस अंग के अवयव न होकर के अंग के संबंधी त्वा है उसको ल्यप हो जाएगा। तो प्रक्री ल्यप हो गया है, त्वा को ल्यप हुआ तो षष्ठी स्थान योग से त्वा को ल्यप हुआ पूरा मान अनुबंध लोप इत्यादि करके यह बचता है, तो त्वा पूरे के स्थान पर ल्यप हुआ है, अनेकार से सर्वस्य कर देंगे, क्योंकि जो है त्वा को त्वा बचता है और त्वा के स्थान पर ल्यप, त्वा के स्थान पर जो है ल्यप है, तो ल्यप का जब अनुबंध लोप करेंगे तो अनुबंध लोप करने के पश्चात य बचेगा। य जो है अनेकल है, य और अ दो वर्ण है, य और अ दो वर्ण है, इसलिए अनेकाल हो गया, तो अनेकाल के सर्वस्व जो है आप पूरे के स्थान पर लिया हो जाएगा, इस चीज को आपको समझना है। एक तो आप पूरे के स्थान पर लय हुआ है अनेकाल से सर्वस्व से, क्योंकि तो यह अनेकाल है, यह और अ दो वर्ण है। अब जो है प्रक्रिल्यप, यहां तक हमने बता दिया था प्रक्रिल्यप। अब किस स्थिति में एक ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक 669 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए छठा अध्याय पहला पाद का 69 नंबर सूत्र है 6169 निकाल लिया। अस्वस्थ पिति कृते तुक निकाल लीजिए, निकाल लिए जी, पवन जी बालगो जी निकाल लिए। बोलो जल्दी से, म्यूट खोलो, आप लोग निकालिए। बसदा जी, बसदा जी कोई बोल नहीं रहे हैं। द्रोण जी निकाल लिए, हाँ तो बोल दिया कीजिए। हाँ तो अब बोल रहे हो निकाल लिए, सबसे पहले तुमको ही पूछे थे ह्रस्वस्य अकारांत नपुंसक लिंग ह्रस्व शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और पिति तकारांत पुंलिंग पित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कृति तकारांत पुंलिंग कृत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तुक जो है ककारांत पुंलिंग तुक शब्द प्रश्न एक वचन है। तो विभक्ति होगी पिति विशेषण है कृति का, तो पिति कृति परतः ऐसा। और मैंने बताया था कल भी इसका सिद्धांत बताया ही होगा कि पिति कृति परतः, तो ये पिति कृति जो है ये कृत जब ही कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि धातु से ही होता है, इसलिए धातु का अपने आप ही आक्षेप हो जाएगा, इसलिए ह्रस्व में तंद विधि देगी ह्रस्वान्तस्य धातु हो तुगागमो भवति। तो ह्रस्व स्वाम धातु को तुक आगम होता है, तो तुक का है तो क कहां पर हो, आद्यंतो टकितो पितकितो यशुक्तो तस्य क्रमात् आद्यंता विभोस्तः, पित और कृत जिसको कहा है जिसके स्थान पर कहा है उसके आद्यव्य और अंतावयव हो जाता है, तो कित अंतावयव यथासंख्य और जो है पित जो है आद्यव्यव हो जाता है, तुक कित है तो अंतावयव हो गया, इसलिए पूरा स्पष्ट हो गया पिति कृति परतः ह्रस्वान्तस्य धातो अंतावयव तुगागमो भवति। तो ये भी शायद हमने बता दिया हुआ था अर्थ, तो यहां पर जो अब समझना है ये इसी पर चल रहा था कि भाई पित कृत के परते ह्रस्वान्त धातु के अंतावयव तुक होता पित कृत के परते, तो ल्यप जो पित तो है क्योंकि प इत है इसलिए कृत है, परंतु कृत तो नहीं है, कृत तो क्त्वा था, कृदतिंग के अधिकार में धातु से परे कृदतिंग उसके अधिकार में समान करते के पूर्व काले से पूर्व कल में वर्तमान जो धातु अर्थ है उससे परे उस धातु धा मैंने समान करता है जिन दो या दो से अधिक क्रियाओं के ऐसे धातु अर्थों के मध्य में पूर्व काल में वर्तमान जो धातु अर्थ है उस धातु अर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे परे क्या होता है त्वा प्रत्यय होता है, तो त्वा तो कृदतिंग से तीन भिन्न प्रत्यय कृत है धातु के अधिकार में, तो वह त्वा तो कृत है पर तो त्वा के स्थान पर जो लेप हुआ वह कृत कैसे, वह कृत तो नहीं है, तो फिर कहते हैं कि स्थानीय आदेशो न विधो आदेश स्थानीवत भवती न तो स्थानीय आश्रय, स्थान आदेश स्थानीवत होता है परंतु स्थानीय अल के आश्रय मान करके जो विधि हो रहा उस विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है, अल विधि वर्जित्वा स्थानीय अल विधि वर्जित्वा स्थानीय अल विधि को छोड़ करके। तो यहां पर ल्यप जो है कृत के स्थान पर हुआ है, इसलिए कृत आदेशक कृत भवति, कृत आदेशक कृत के कृत आदेशक कृत के स्थान पर जो आदेश है वह कृत के समान होता है। तो ये इसमें भी कृत्व धर्म आ गया, कृत्व धर्म आ गया और कृत कृत परे मिल गया। तो ह्रस्वांत जो है, ह्रस्वांत जो धातु है, ह्रस्वांत क्री ह्रस्वांत धातु है, उसके अंतावयव, उसके अंतावयव तुक हो गया, तो गया प्रक्री तुक, ये स्थिति हो गया प्रक्री तुक। और ल्यप का यह है तो फिर जो है कृत समासा स्थानीय आदेश विधो आदेश स्थानीय भवती, ऐसा करके एक कृदंत हो गया, यह कृत है तो कृदंत सहितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसलिए कृदंत इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो प्रक्री तुक का त अनुबंध रूप करके प्रक्री त य और प्रकृत्य है, उसे आगे जो है प्रातिपदिक संज्ञा को पूर्वक सु ले आइए और सु जो लाए यहां पर, तो यहां पर जो त्वा जो है, त्वा जो है त्वा की जो अव्यय संज्ञा है आपने पीछे पढ़ा है त्वा तो सुन का सुना, त्वा प्रत्यान तो सुन प्रत्यान का सुन प्रत्यान जो है इसकी जो है अव्यय संज्ञा होती है। एक एक आपने 39 में आपको पीछे पढ़ करके आप आए हैं, पहला अध्याय पहला पाद का 39 नंबर सूत्र पढ़ करके आए हैं कि त्वा तो सुन माने त्वा प्रत्यांत तो सुन प्रत्यांत का सुन प्रत्यांत जो शब्द है इसकी अव्यय संज्ञा होती है प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम। तो यहां पर त्वा प्रत्यांत है प्रकृत्य, त्वा प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा है। तो ये त्वा कैसे है जी, त्वा तो अव्यय है तो ल्यप कैसे अव्यय है, त्वा पर प्रकृत्वा एक त्वा प्रत्यांत है उसकी तो अव्यय संज्ञा हो जाएगी, परंतु यहां पर प्रकृत्य जो यहां पर ल्यप हुआ एक त्वा प्रत्यांत तो है नहीं, तो फिर कहते हैं आदेश स्थानीवत भवती, आदेश जो है स्थानीवत होता है। तो अव्ययादेश अव्ययवत भवती, अव्ययादेश मान अव्ययस्य स्थाने यह आदेश स अव्ययवत भवती, तो अव्यय के स्थान पर जो आदेश होता है वह अव्यय के समान होता है। तो इसलिए यहाँ पर काशिकाकार जो है अलग अलग करके बहुत ही अच्छे से बताया कि अव्ययादेश, ये आप काशिका को जो देखेंगे तो काशिका में बताया कि जैसे धातुआदेश धातुबद्ध भवती, अंगादेश अंगबद्ध भवती, कृदादेश कृदबद्ध भवती, ऐसे ही अव्ययादेशो अव्ययवत भवती, ऐसा किया ऐसा है, उसी की व्याख्या है सरल भाषा में बताया है। तो अव्ययादेश अव्ययवत भवती, तो यहां पर त्वा जो है त्वा तोसुन कसुन प्रत्यय जो है वह अव्यय है, या त्वा तोसुन कसुन प्रत्यांत जो अव्यय है, तो त्वा तोसुन कसुन प्रत्यांत उस त्वा के स्थान पर जो लेप हुआ उस अव्यय अव्ययांत के स्थान पर यहां पर ये पूरा याद हो गया, मतलब पूरा आदेश हो गया, इसको इस रूप में समझेंगे। हालांकि कोई आदेश क्या होगा ये तो फिर अनित्य हो जाएगा, जो कुछ भी होगा माने उत्पत्ति होगी तो आप जब आके महाभाष में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो यहां पर जो है ये प्रकृत्वा इसके स्थान पर प्रकृत ल्यप माने तुकत और ल्यप ये प्रयोग हो गया। तो ये यहां पर आदेश स्थान जो होती, तो आदेश जो त्वा के स्थान पर हो गया वो ल्यप हो गया, तो वह त्वा जो है ल्यप भी त्वा के समान हो, इसलिए त्वा प्रत्यांत मिल गया, त्वा प्रत्यांत मिल गया प्रकृत त्वा प्रत्यांत मिल गया अव्यय के स्थान पर, जो आदेश अव्यय भवति तो त्वा प्रत्यांत जो है वह अव्यय है। अर्थात मानो यहाँ पर त्वा की अव्यय संज्ञा, त्वा तो सुन कसुन, त्वा तो सुन कसुन की अव्यय संज्ञा है, अर्थात त्वा तो सुन कसुन प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा है। तो इसलिए त्वा के स्थान पर लिया हुआ तो त्वा प्रत्यांत हो गया, प्रकृत्य इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्यय संज्ञा होने से अव्यया दास सुपह, अव्यय और आप से परे आप और सुप का लुक होता है। अव्यात आप सुपह, अव्यय से परे आप और सुप का लुक होता है। तो यहाँ पर अव्यय है, उससे परे सुप का लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक स्वरूप। तो यहाँ पर प्रकृत्य बना। तो ये प्रकृत्य प्रहृत्य ये जो है ये कृदादेशक कृतभवती का भी है, अव्यादेशक अर्थात स्थानीय बदादेशो न विधो, आदेश स्थानीयवत होता है तो उसका भी मैंने दोनों का उदाहरण हो गया। ये अव्यय का भी उदाहरण हो गया और कृत का भी उदाहरण हो गया। समझ गया जी? समझ में आया सभी? सभी को समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? आप लोगों को समझ में आया? बाल बोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, समझ में आया? चलिए जी, अब आगे है दाधिकम। इसकी सिद्धि है दाधिकम। दाधिकम का मतलब होता है कि दधनी संस्कृतम इति दाधिकम, दही में संस्कार किया हुआ। दही में कोई जो है जीरा नमक, दही में संस्कार दही है और दही में आपने जीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची या जो कुछ भी आप उसको स्वादु बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग ये बनाते हैं क्या कहते हैं उसको जी, जब दही का क्या क्या बनाते हैं, रायता। हाँ, तो वो दाधिकम है, उसको कहेंगे दाधिकम। रायता, रायता जो है रायता है उसको संस्कृत में दाधिकम कहेंगे, है ना जी। दही में संस्कार किया हो तो दही में आपने क्या किया, पानी डाला, उससे भी संस्कार किया। आप दही में क्या डाला, वो जो बूंदी डाल दी उससे भी संस्कार किया। आपने दही में क्या डाला, जीरा डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, जो भू है पुदीना डाल दिया, ऐसे करके आप रायता बनाते हैं। तो दाधिकम का मतलब दधनी संस्कृतम, दधी में संस्कृत किया हुआ, तो दाधिकम रायता है, तो दाधिकम अस्ति मैंने रायता है ये कह सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर दधनी संस्कृत में तो दधी और नी जब भी करेंगे सप्तमी है इसलिए विग्रह में तो दधी नी पूर्व लाकर के दधी नी हो गया, और दधी की में जो है वही प्रातिपदिकात समर्थनाम प्रथमादवा, और समर्थनाम प्रथमादवा में जो है क्या करेंगे, संस्कृतम भक्षा, संस्कृतम भक्षा और दधनष्ठक ये होता है। सबसे पहले आप जो है संस्कृतम भक्षा सूत्र निकालिए जी, समर्थ संस्कृतम भक्षा निकालिए, ये 4-2-15 है। हाँ जी, हाँ 4-2-15 निकाल लीजिए, चौथा अध्याय दूसरा पाठ का 15वां सूत्र है संस्कृतम भक्षा। देखिए जी इसमें संस्कृतम भक्षा परिच्छेद कीजिए, अकारांत नपुंसक लिंग संस्कृतम शब्द सप्तमी विभक्ति सॉरी प्रथमा विभक्ति एकवचन, और भक्षा अकारांत पुंलिंग भक्ष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसमें ज्ञान प्रातिपदिकात का अधिकार चल रहा है, संहिता का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, और इसके ऊपर 7-2-13 नंबर सूत्र है तस्रो धृत धृत मत्रेभ्य, तत्रोद धृत मत्रेभ्य मत्रेभ्य, तो तत्रोद्धृत जो है उद्धृतम अमत्रेभ्य, तो तत्रोद्धृत मत्रेभ्य, इसमें तत्र जो है इस तत्र की अनुवृत्ति आ रही है, इस सूत्र में तत्र की अनुवृत्ति आ रही है संस्कृतम भक्षा में। तो तत्र का तत्र संस्कृतम भक्षा है ये सूत्र बन गया। तो तत्र का मतलब हो गया सप्तमी समर्थात, ऐसा हो गया माने समर्थनाम प्रथमात्मा भी ले आइए, समर्थनाम प्रथमात्मा भी आ जाएगा। तो क्या समर्थनाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारिता, सूत्रे प्रथमोच्चारिता तत्र इसमें आ गया, तो तत्र जो है वो पहले आ गया। तो सूत्रे प्रथमोच्चारिता सप्तमी समर्थात प्रातिपदिका संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति, ऐसा हो जाएगा कि मने तत्र इति सप्तमी समर्थात समर्थों में प्रथम। तो यहां पर दधनी संस्कृतम, दधनी संस्कृतम में दो समर्थ है, एक दधनी संस्कृत समर्थ है, दूसरा संस्कृतम समर्थ है। तो यहाँ पर क्योंकि दधनी का संस्कृतम के साथ संबंध है, संस्कृतम का दधनी के साथ संबंध है, यस ये संबंध अत्यंत समर्थ है ना जी। तो यहाँ पर जो है दधनी संस्कृतम तो समर्थों में प्रथम समर्थ, तो समर्थों में प्रथम समर्थ किसमें लेना है, तो समर्थानाम पदानाम समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चार्य, सूत्र में जो प्रथमोच्चरित है, तो सूत्र में प्रथमोच्चरित क्या है, सूत्र में प्रथमोच्चरित है तत्र। आज गुरुकुल में बार बार जो है कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। सूत्रे प्रथमो, सूत्र में जो प्रथमोच्चारित है तत्र है, तत्र की स्मृति आई है, तो इसलिए सूत्रे प्रथमोच्चारितात् सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे, संस्कृतम अर्थे यहाँ पर संस्कृतम जो प्रथमा है सप्तमी अर्थ में प्रथमा है, तो संस्कृते अर्थे माने संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति, क्या बोल रहे हैं कि यदि तत् संस्कृतम भक्षश्चेत, यदि वह संस्कृत भक्षणीय हो, वह संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है कट क्यों जा रहा है, तो क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं कि यदि बोल रहे हैं कि यथा भेद प्रत्यय भवती संस्कृत, यदि वह संस्कृत जो है यदि भक्ष हो, कट क्यों जा रहा है जी, कुछ कर देते हो क्या, अपने आप कट जा रहा है। तो यदि वह जो संस्कृत है, संस्कृत किया हुआ जो है, यदि भक्षश्चेत, यदि वह भक्ष पदार्थ हो, खाने के योग्य हो, खाने के लिए बनाई गई हुई हो, तो यदि वह भक्ष पदार्थ होता है, खाने के योग्य पदार्थ होता है, खाने वाला पदार्थ होता है, तभी जो है यथावेद करते होगा। तो यदि तत्संस्कृतम भक्षश्चेत, भक्षश्चेत यदि वह संस्कृत भक्ष हो, तब जो है यथावित प्रत्यय होता है, ये समझना है। और समझ गया इसका जी, बहुत ही सरल अर्थ है कि मैंने कहा कि समर्थनाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता, समर्थनाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता सप्तमी समर्था प्रातिपदिका संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्यय भवति, यदि तत् संस्कृतम भक्षस्य स्यात्, यदि वह संस्कृत भक्ष हो, तो तभी आप समझ गए। गुरुकुल वाले समझ में आया जी, आप लोगों को समझ में आया अर्थ संस्कृतम भक्षा का, कि ये यदि मने सूत्रों में प्रथमोच्चार सप्तमी समर्थ जो प्रातिपदिक है, उससे संस्कृत अर्थ में, संस्कृत मने शुद्ध किया हुआ, संस्कृतम का क्या अर्थ है जी, शुद्ध किया हुआ, पवित्र किया हुआ, इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। यथाविध का मतलब है कि विधान जैसा किया उसके अनुसार प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर यथाविध प्रत्यय में है दधनष्ठक, ये इसी के नीचे है, 4217 नंबर सूत्र देख लीजिए, उसी के नीचे दधनष्ठक निकाल लिया आप लोग, देख लिए, दिख रहा है दधनष्ठक जी, तो दध नष्ठ तो दध न इकारांत नपुंसक लिंग दधि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और ठक ककारांत पुमलिंग ठक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो क्या हो गया जी अनुवृत्ति हो गया संस्कृतम भक्षा तत्र तदिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय सब कहा गया। तो क्या हो गया समर्थनाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता सप्तमी समर्थात सप्तमी समर्थात दधनह प्रातिपदिका क्या जाएगा जी या दधि शब्दात प्रातिपदिका या दधन है ही तो दधनह प्रातिपदिका पर ठक प्रत्यय हो समझे। हाँ सर। हाँ मैंने फिर मैं बोल रहा हूं एक बार लास्ट कि समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता सप्तमी समर्था दधन प्रातिपदिका पर संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति तत्संस्कृतम यदि तत्संस्कृतम भक्षश्चेत् स्यात् यदि वह संस्कृत भक्ष हो भक्ष पदार्थ हो संस्कृत के यदि भक्ष पदार्थ हो तो जो है ठक प्रत्यय होता है। ये इसका अर्थ हुआ और सरल भाषा में कहा देते हैं संस्कृतम भक्षा इत्यस्मिन् अर्थे ऐसा पूरा जो आपको बताया वो उस रूप में है और वैसे कह देता है तो वही सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात दधि दधि शब्दात प्रातिपदिकात संस्कृतम भक्षा इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती है। सरल रूप में कह देता दधनी संस्कृतम दातिकम तो यहाँ पर दधि नी उसे ठक हो गया क्या गया जी दधि नी ठक। अब दधि नी ठक है समासार्थक तद्धित समासाश्च ये तद्धितांत है ये जो है तद्धितांत है तो तद्धितांत है इसलिए दधि नी ठक तद्धितांत है तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुख का लुक हो जाता तो लुक हो गया प्रत्यक्ष लुप लोप दधि ठक अनुबंध लोप ठ। अब ठ को मान करके दधि की अंग संज्ञा है यस्मात् प्रत्यय विधि सलादि प्रत्यंगम से और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला रहा अंगस्य के अधिकार में ठस्य कह ये से इक हो गया ठ के स्थान पर निकाल लीजिए 7.3.50 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 50 नंबर सूत्र है ठस्य कह निकाल लीजिए निकाल लिए ठस्य कह निकाल लिया जी ठस्य कह जल्दी से बोलिए। हाँ ठस्य कह ठस्य ककारांत पुमलिंग ठ शब्द षष्ठी व्यक्ति वचन इक ककारांत पुमलिंग सॉरी अकारांत पुमलिंग इक शब्द गलत में ककारांत गलत बोल दिया अकारांत पुमलिंग इक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन अंगस्य का अधिकार है ही तो क्या हो गया जी हो गया अंगस्य यहां पर ठक प्रत्यय है और ठक जो है ठक जो है उसका अंग का संबंधी है या अंग का निमित्त है क्योंकि तो यहां पर जैसे आपने दधि और ठक कहा तो दधि की अंग संज्ञा किसके कारण हुआ है ठक के कारण हुआ ना जी बोलिए जी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठक के कारण दधि की अंग संज्ञा हुई श्रवण जी बालभोज जी मनु जी समझ में आ रहा है यहाँ पर दधि की अंग संज्ञा किसके कारण हुआ है अंग संज्ञा किसके कारण हुई है बोलो। दधि ठक में आपने अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से किया कि प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है तो दधि से ठक प्रत्यय हुआ है तो ठक का निमित्त हो गया दधि वहां पर ठक प्रत्यय का निमित्त हो गया दधि परंतु अंग का निमित्त कौन है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि के संज्ञा हो, इसका मतलब है कि प्रत्यय हो गया ना निमित्त अंग का, वा कि नहीं वा, अब बोलेगा नहीं, बाल बोध इत्यादि बोलेंगे नहीं। अरे म्यूट खोलो ना, म्यूट म्यूट, चलिए आप लोग समझ गए। हाँ सर। तो यहां पर जो है अंग का निमित्त है ठक, अंग का संबंधी है ठक, तो क्या हो जाएगा, अंगस्य अंगस्य निमित्तस्य ठस्य स्थाने इक आदेशो भवति। अंगस्य अंग के निमित्त ठ, अंगस्य निमित्तस्य ठस्य स्थाने इक आदेशो भवति, माने अंग के निमित्त ठ के स्थान में इक होता है, या अंगस्य संबंधी न ऐसा भी कह दीजिए। कौन सा संबंध है, तो निमित्त निमित्ति भाव संबंध है, तो अंगस्य संबंधी न ठस्य स्थाने इक आदेशो भवति। तो यहां पर दधि जो अंग है, इस अंग के निमित्त जो ठ है या अंग के संबंधी जो ठ है उसके स्थान पर इक हुआ, तो वह इक जो है ठ के स्थान पर इक हुआ। तो यहाँ पर ठ किसके स्थान पर इक हो, ठ को हो कि अ को हो, तो बोलते हैं अनेकाल से सर्वस्व, अनेकाल और जो शित है वो सब के स्थान पर होता है, तो इक अनेकाल है इसलिए ठ पूरे के स्थान पर हो गया, तो दधि इक हो गया। समझे जी, दधि इक, और इक ये कित है, ठक कित है, तो यहाँ पर इक कैसे कित हो गया भाई, ठक इक था, किति जैसे ठक इक को मान करके दधि की अंग संज्ञा है, तो इक को मान करके दधि की अंग संज्ञा नहीं है, ये ठक को मान करके दधि की अंग संज्ञा है, ठक निमित्त है दधि की अंग संज्ञा करने में, तो यहाँ पर इक को मान करके नहीं, तो बोलते आदेश स्थानीवत भवती, वह ये ठ को मानकर अंग संज्ञा है, इक को मानकर के अंग संज्ञा तो है नहीं, तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो किति च कहा है अंगस्य के अधिकार में, कि अंग के अधिकार में कि किति च कित के परे रहते, कित तदित जो किति च कित की किति तदित च पड़ता अचाम आदे अतः स्थान वृद्धि भवती, तो यहाँ पर कित के परे तद्यत कित के परे तद्यत कित है ये, तो कित कैसे है, तो स्थानी बदादेशो नल विधो तदितादेश तदित भवती, तदित के स्थान पर जो आदेश हुआ तदित के समान हुआ, तो ठक जो तदित है उसके स्थान पर इक हुआ वो तदित के समान हो गया, और तदित के समान होने से ये तद्यत कित परे हो गया, तो दधि के आदि अच जो दकार तवती अकार है उसको वृद्धि, उसके स्थान पर वृद्धि आदेश हो गया, उसको वृद्धि हो गई, समझ गया जी। तो यहाँ पर दाधी हो गया, अरे इक है दाधी इक, ये स्थिति हो गई, तो दाधी इक इस स्थिति में यचिव हम, ये हमने पढ़ाया कि यकारादि और अजादि प्रत्यय की प्रत्यय पूर्व की भाषण जो है तो आजादी प्रत्यय है, यकारादि और अजादी तो इक आजादी प्रत्यय है, तो आजादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भाषण जो हो जाती है, तो ये प्रत्यय कैसे है, यहां पर भी आप स्थानीय लगा सकते हैं कि वो तो ठक प्रत्यय था, इक कैसे प्रत्यय है, तो प्रत्यादेश प्रत्ययवत भवती, प्रत्यय के स्थान पर ठक जो है वह प्रत्यय है, उस प्रत्यय के स्थान पर जो आदेश हुआ इक वह भी प्रत्यय के समान हो गया, इसलिए इक प्रत्यय मिल हो गया, तो यकारादि आजादी के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा हो गई, यकारादि आजादी प्रत्यय के परे रहते है न जी, वो यशिव हम यकारादो आजादो जब प्रत्यय पड़ता, यकारादि और आजादी प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है, तो इसलिए प्रत्यय हो गया, प्रत्यय तो धर्म इसमें आ गया है, तो इक प्रत्यय है, उसके परे रहते दाधी की जो है भाव संज्ञा है, भाव संज्ञा होने से भस्त का अधिकार चला, और भस्त का अधिकार में यस्य इति च, यस्य इति च बतला दिया हो ना जी अर्थ इसका, तो इसमें बताया हुआ कि वर्णांत वर्णांत भाव संज्ञा उनका लोप होता है इकार और तदित के परे, तदित है इक उसके प्रत्यय, वर्णांत दादी है उसके भ संज्ञक जो अंग है, भाषंजक जो वर्णांतस्य अवर्णांतस्य भाषंजस्य भाषंजकस्य अंगस्य अंतस्य लसान लोप भवती, वर्णांत भाषण अंग के अंतिम अंग जो ई है उसके स्थान पर लोप हो गया, लोप हो गया तो दाद ई का हो गया, फिर दाद ही क बन गया और कृत समास प्रातिपदिक पूर्वस्वाद प्रति कर लीजिए, दादी का सु आ गया, सु को अतोम से सु को अम हो गया, अमी पूर्व हो गया, दादी कम बन गया, समझ गया जी, दादी कम के स्थिति सभी को समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया, चलिए जी गुरुकुल वाले नहीं बोल रहे हैं, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, क्यों नहीं बोलते हो, समझ में नहीं आ रहा है, जब ही मैं बोला तो म्यूट तुरंत खोल दिया करो, यदि म्यूट भी बंद रहेगा तो जो है कि खोलने में कितना समय लगता है, खोलो और बोलो आया कि नहीं आया समझ में, हाँ जी रुक जाओ, क्या बोल रहे हो बोलो तो, हेलो श्रवण जी बोलो क्या बोल रहे हो, मैं नहीं सुन पाया, पहले नहीं बताया हूं, कीती च पहले सूत्र नहीं पढ़ाया हूं क्या, कीती च निकालो निकालो, कीती च 7-2-118 नंबर सूत्र निकालो, पहले सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 118 नंबर सूत्र निकालो, कीती च निकालो, निकाल लिया, हाँ तो देखो किति सप्तमी एक वचन है ना जी और च अव्यय पद है, किति का मतलब है क इतिया से कित, माने जिसका क इत है उसको कित कहते हैं, तस्मिन किति, इसमें जो है तदित स्वा चामा देह की अमृति आ रही है, इसके ऊपर जो सूत्र है तो इसी पर भी बताया था कि तद्धित तो माने तद्धित और तद्धितेशु किति पड़ता या किति च तदिते पड़ता, किति सप्तमी है तद्धिते भी सप्तमी कर दो, कि तद्धित किसके परे रहते, तद्धिते किति च पड़ता, क्या अंग के अचो अंगस्य अचाम आदे हस्ताने, अंगस्य का अधिकार चल रहा है ना जी, तो अंग के अचो के आदि अच के सामने, अंग के अचो में जो है निर्धारण शक्ति है, अंग के अवयव अच, अंग के अवयव बहुत सारे अच, उसके आदि अच के स्थान पर वृद्धि होती है, तो यहां पर देखो दधी और ठक है तो कित है कि नहीं, ठक को इक हुआ तो ठक से का कित, ये ठक कित है क इत है तो ये इक भी कित हो गया ना, स्थानीय बदले सुनल विधो से, तो ये कित तद्धित कित परे है, तद्धिता का अधिकार है तो तद्धित कित परे है, तो यहां पर ये जो है तद्धित कित तो अंग हो गया दधी, उसके अवयव जो अच तो अच द में अ है अच और ध में ई है अच, तो अनेक अच हो गया, उस अनेक दकारवर्ती अकार धकारवर्ती इकार ये अनेक अच है, उनके अचों के मध्य में जो आदि अच, तो आदि अच है दकारवर्ती अकार, उसको वृद्धि हो गया तो अ को आ हो गया, तो दाधी और इक हो गया, फिर यची भम से भाषण्या दधी की दाधी की और इ का जो है यचेति से लोप हो गया, तो दाधी क बन गया, सूदा करके फिर अतोम कर दे दाधी कम बन गया, अमी पूर्वा करके, ये समझ में आया, समझ गया, आगे चलें, अजी श्रवण जी आगे चलें, हाँ अब देखिये शालिया के पीछे आपने सिद्धि की है, शालायाम भव ऐसी शालिया, शाला में होने वाला तो छ प्रत्यय किया है ना जी, वहां पर शालिया में आपने क्या किया था, छ प्रत्यय किया था और वृद्धा छ से छ प्रत्यय किया था और छ के स्थान पर क्या आय ने इनिय फोढ़ चक्रम प्रत्यादि नाम से जो ई आदेश किया था, ई तो छ तो तदित है परंतु ई तो तदित है नहीं, तो स्थानी बदासमन विधो आदेश है स्थानीवत भवती, स्थानीवत हो गया तो छ तदित है इसलिए तदित ई अभी तदित हो गया, तो माने ई अभी ई जो है वो अभी तदित हो गया और ई जो तदित हो गया तो कृत तदित समास्तात से तदितांत हो गया, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई सुआ करके शालिया बन गया, इसमें कोई विशेष सिद्धि नहीं है। मने शालिया की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए स्थानीय बदासमन विधो आया, समझ गए अभी आप लोग समझे जी? हाँ सर। अब आगे चलो, अब आगे है अद्यतनम, क्या है अद्यतनम? अद्यतनम का मतलब हुआ कि आज का, तो अद्य शब्द है, क्या शब्द है जी? शब्द है तो अद्य शब्द जो है ये बना कैसे, पहले तो इसको समझना है तब समझ में आ जाएगा। ये पांच दिन पांचवा अध्याय तीसरा पाद का 22वां नंबर सूत्र निकालिए, 5-3-22 क्या क्या है वो? सद्यः परुत्परार यैषमः परेद्यवेद्य पूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभरेद्यु माने रुभयेद्युरुत्तरेद्युः। ये 5-3-22 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। फिर बोल रहा हूँ सद्यः परुत् परार यैषमः परेद्य वेद्य पूर्वेद्यु रण्येद्यु रण्यतरेद्यु ऋतरेद्यु रपरेद्यु रधरेद्यु रुभरेद्यु रुत्तरेद्यु रुत्तरेद्यु मिला? हाँ सर। तो इसका पहले पदच्छेद विभक्ति कीजिए, यहाँ पर सद्य परोत्परार यही समह परेद्य विद्य पूर्वे द्यूर अन्य दूर अन्य तरे द्यूर तरे द्यूर अपरे द्यूर उधर उतरे द्यू रुह यद्यूर उतरे द्यू हो। ये जो है ये सब जो है अव्यय है, सद्य शब्द भी अव्यय है, सब अव्यय है। देखिये सद्य शब्द भी इसका पदच्छेद करेंगे तो इसका पदच्छेद अलग अलग सब है, सद्य ये अव्यय है, पारुत ये भी अव्यय है, माने सद्य अव्यय है, पारुत अव्यय है और उसके पश्चात जो है परारी परारी परार यही समय है तो इको नीचे लग गया तो परारी ये भी अव्यय है। फिर ऐषम परारी ऐषम इको नीचे परार यही समय हो गया था तो परारी अव्यय है, ऐषम अव्यय है और ऐषम ये अव्यय है। आगे है परेद्यवी इको नीचे लग गया परेद्यव्य परेद्य वेद्य है तो परेद्यवी ये भी अव्यय है परेद्यवी। अब आगे है परेद्यवी उसके बाद है अद्य अद्य फिर जो है पूर्वेद्यु अन्य द्यु ये सब अव्यय है, पूर्वे द्यु भी अव्यय है अन्य द्यु भी अव्यय है, पूर्वे द्युहु अन्य द्युहु विसर्ग है सब अव्यय है और अन्य मने अन्य तरे द्युहु ये भी अव्यय है। इतरेद्युः ये भी अव्यय है। अपरेद्युः ये भी अव्यय है। अधरेद्युः ये भी अव्यय है। उभयेद्युः ये भी अव्यय है। और उत्तरेद्युः ये भी अव्यय है। समझ गए जी, ये सभी अव्यय है। सद्यः परुत परारी ऐषमः परेद्यवि अद्य पूर्वेद्युः अन्येद्युः अन्यतरेद्युः इतरेद्युः अपरेद्युः अधरेद्युः उभयेद्युः उत्तरेद्युः। ये सभी एतानि सर्वाणि अव्ययानि सन्ति, ये सभी अव्यय हैं। चार प्रकार के जो शब्द होते हैं, नाम अख्यात उपसर्ग निपात, तो इसमें से ये निपात अव्यय है, या मतलब ये निपात उपसर्ग निपात अव्यय होता है, उसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये अव्यय है। समझे जी, ये सभी अव्यय है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण इसको कहते हैं। भागवत जी समझ में आया, ये पदच्छेद सभी को समझ गया, पदच्छेद समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ। तो अब ये जो सभी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द हैं, इत्येते शब्दा माने सद्यः परुत परारी ऐषमः परे यवि अद्य पूर्वेद्युः अन्येद्युः अन्यतरेद्युः इतरेद्युः अपरेद्युः अधरेद्युः उभयेद्युः उत्तरेद्युः इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते, ये सभी शब्द निपातित किए जाते हैं, ये सभी शब्द निपातन किए जाते हैं। किसमें? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तद्धिताः जो है ज्ञान प्रातिपदिकात है, प्रत्यय परश्च प्रत्यय परश्च है, और काले और सप्तम्या, ये जो है ये सर्वैर्कान्य किम यत् तदः काले दा, ये जो काले है, इस काले की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, काले की अनुवृत्ति आ रही है, और 5-3-10 नंबर सूत्र है सप्तम्यास्त्रल, इससे त्रल की अनुवृत्ति, सॉरी सप्तम्यास्त्रल से सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है, यहीं तक 22 तक है इसकी अनुवृत्ति। तो क्या अर्थ हो गया अब, क्या हो गया? तो इत्येते शब्दा सद्यादयः शब्दाः निपात्यन्ते, तो सद्यादयः शब्दाः निपात्यन्ते, तो सद्यादि शब्द जो है निपातित होते हैं, उसको निपातन किए जाते हैं। किसमें? तो बोलते हैं काले सप्तम्या, तो सप्तम्या का मतलब सप्तमी, वो जो निपातन किए जाते हैं। निपातन का मतलब ये होता है कि जय वह शब्द जैसा है वैसे ही पढ़ा बन, जैसा है उसी रूप में रख दिया जाता है, और उसमें प्रसंगानुसार जो है वह जो प्रकरण चल रहा होता है उसके आधार पर उसमें प्रत्यय की प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना कर ली जाती है, प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना कर ली जाती है। तो यहां पर जैसे सद्यः शब्द है, सद्यः शब्द है, तो यहां पर काल है, ये जितने भी सद्यः परस्पराइत्यादि ये सब ये काल अर्थ में है, सद्यः शब्द भी काल अर्थ में है, परुत शब्द भी काल अर्थ में है, है ना जी, परुत शब्द भी काल अर्थ में है, परारी शब्द भी काल अर्थ में है, ऐषमः भी काल अर्थ में है, परेद्यवी भी काल अर्थ में है, अद्य शब्द भी काल अर्थ में है, काल माने टाइम समय, और पूर्वेद्यु भी काल अर्थ में है, अन्येद्यु भी काल अर्थ में है, अन्यतरेद्यु भी काल अर्थ में है, इतरेद्यु भी काल अर्थ में है, इतरेद्यु अपरेद्यु भी काल अर्थ में है, अधरेद्यु भी काल अर्थ में है, उभयेद्यु भी काल अर्थ में है, और उत्तरेद्यु भी काल अर्थ में है, ये सभी काल अर्थ में है। परंतु काल तो सब काल है, परंतु सब काल है ना, कुछ कुछ काल जो है दिन भी एक काल है, संवत्सर जो है वह भी एक काल है, हाँ? तो कौन किस जैसे सद्य शब्द है। अब सद्य शब्द की सिद्धि कैसे होगी जी? तो सद्य यहां पर समान शब्द है। सद्य सद्य जो शब्द है, सद्य मतलब क्या हुआ जी? सद्य का मतलब हुआ कि तुरंत। तो ये सद्य शब्द में जो है समान को सौ हो गया है, समान शब्द है और सौ हो गया है, और उससे आगे जो है द्यस प्रत्यय हुआ है। द्यस प्रत्यय की कल्पना की गई है। किसी कल्पना की गई है जी? इसमें द्यस प्रत्यय की कल्पना की गई है। तो समान है और द्यस है, समान है और द्यस है। वह समान को स्वभाव सौ हो गया और द्यस हो गया, तो समान उससे आगे द्यस प्रत्यय। तो अर्थ हो गया कि यहां पर यह हो गया सप्तमी समर्थात। सद्य की सिद्धि की बात मैं कर रहा हूं। सद्य के आधार पर हम सद्य का को ध्यान में रख करके इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। क्या अर्थ कर रहे हैं? इसका अर्थ कर रहे हैं कि सप्तमी समर्था, सप्तम्या सरल है तो सप्तम्या, तो सप्तमी आ गया, सप्तमी आ गया। तो मैंने सप्तमी, मैंने सप्तमी समर्थ सप्तम्यंता प्रातिपदिका, ऐसा ये यहां पर जो है सप्तम्या सरल से सप्तम्या की अनुमति आ रही है। तो यह सप्तम्यंता समान शब्द या सप्तम्यंता समान प्रातिपदिका व्यस प्रत्ययो भवती काले अभिधेये, काले अर्थे। सद्य के आधार पर इस सूत्र का क्या अर्थ हुआ जी? सभी को समझ में आया? इसको समझ लो, बहुत ही अच्छा है। सभी ध्यान से कान खड़े करके सुनेंगे कि सद्य की जो सिद्धि करेंगे तो अर्थ हो जाएगा सप्तम्यंता समान शब्दात या समान प्रातिपदिका काले अर्थे व्यस प्रत्ययो भवती। ये अर्थ हो गया सद्य में निपातन जो किया, व्यस प्रत्यय का जो निपातन किया और समान को जो स्वभाव किया है, समान शब्द उसको स्वभाव किया, उसके आधार पर हमने जो है समान का स्वभाव और व्यस प्रत्यय इन दोनों को ध्यान में रख करके सद्य मतलब इसका हमने अर्थ कर दिया कि सप्तमी इत्यादि की अनुमति ला करके। तो यहाँ पर समान है सद्य में सौ मैंने समान हो गया, सप्तमी हो गया सप्तम्यंता, तो समाने अहनी, समाने अहनी सद्य समान दिन में, एक दिन में समान दिन, अलग अलग दिन नहीं, तो सद्य मैंने समान दिन में, एक दिन में, तो समान दिन में इस अर्थ में सद्य शब्द है। तो सद्य का मतलब हुआ अहन अर्थ में समान अहनी सद्य, समझ गया जी? यहां पर अहनी दिन अभिधेय है, यहां पर काल में जो है सद्य में जो द्यस प्रत्यय हुआ है काल किस किस काल अर्थ में, तो दिन वाला काल अर्थ में दिन डे। तो कौन सा दिन? तो समान है तो समान दिन होना चाहिए, अलग अलग दिन नहीं होना चाहिए। कल का परसों का नहीं, आज ही का दिन का सद्य, तो समाने अहनी मैंने समान दिन में, समझ गए? हमने सद्य सद्य अहम कार्यम अकर्मम, तो सद्य मैंने कार्य किया, शीघ्र मैंने कार्य किया, या सद्य मैंने समान दिन में कार्य किया, अलग अलग आज ही के दिन तुरंत ही कार्य किया, इसका मतलब यह हो जाएगा। दूसरा है परुत शब्द है, जैसे परुत, तो परुत में, परुत में जो है पर परुत जो है उसमें क्या है, पर्व शब्द है। क्या शब्द है जी? पर्व शब्द है परुत। इस शब्द में जो है इसमें पर्व शब्द है, और पर शब्द को पराभाव हुआ, पर हुआ है, पर की कल्पना किए, परक बिना पर तो बन ही नहीं पाएगा, और उससे उत प्रत्यय किए हैं, उससे उत प्रत्यय किए हैं। तो पर्व और पर्व और उत है, पर्व को, पर्व को मैंने पर किए, परक पर्व को पर किए और उत है। अब उसके पश्चात जो है उत है सभी है, इसलिए यह सेती इकार प्रत्यय भसन का लोप होता है। तो यहां पर जो है अकायचिव हम से भसंज्ञा कर देंगे और फिर जो है अ का लोप हो जाएगा, तो पर हो जाएगा, रहरम देगा पर और उत परुत बन जाएगा, पर सु करके सु का जो है फिर आप हल्का बन से सु का लोप हो जाएगा तो परुत बन गया। तो ये या सॉरी हल्का बोलते अव्यदास से अव्य है ना, ये तो अव्यदास से सुख का लोप हो गया तो परुत हो गया। तो परुत का मतलब हुआ ये काल अभिधेय है, परंतु यह संवत्सर अर्थ में है, संवत्सर भी एक काल है, संवत्सर अभिधेय होने पर जो है, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा परुत का, हो जाएगा सप्तम्यंतात् परुत प्रातिपदिकात् परः उत् प्रत्ययः निपात्यते, अपर्वस्य परभावः निपात्यते, पर्वस्य परभावः निपात्यते, पर्व के स्थान पर परभाव निपातित किया गया है, निपातित नी मन निश्चित रूप से, पातित मने गिराया गया है, रखा गया है, तो निपातित मने पर्व के स्थान पर शब्द का निपातन किया गया है, रखा गया हुआ है, वहां पर रखा है या रखना होता है। तो पर्व को पर हो गया और उत है रखा अलोप हो गया, स्थिति से परुत बन गया। तो परुत का मतलब हुआ संवत्सर, पूर्वस्मिन संवत्सरे, ये हुआ संवत्सर अभिधेय है, तो अर्थ हो गया कि पहले वर्ष में, परुत का अर्थ हुआ पहले वर्ष में, परुत का क्या हुआ जी पहले वर्ष में, जैसे सद्य का अर्थ है कि समान दिन में, ऐसे परुत का अर्थ हुआ पूर्वस्मिन संवत्सरे, पहले दिन में, पूर्व के वर्ष में, पहले वर्ष मने जो बीत गया पूर्व वर्ष में, आगे हो गया पर वर्ष, आगे आने वाले को पर वर्ष होगा, ये पूर्व वर्ष में, समझ गए जी। यहां पर उत् प्रत्यय निपातन किया, अब आगे है सद्य परुत, आगे परारी, आगे क्या है परारी, यहां पर परारी में जो है आरी प्रत्यय का निपातन किया है, और पूर्वतर जो शब्द है, पूर्वतर शब्द है, उस पूर्वतर शब्द के स्थान पर, पूर्वतर जो शब्द है उसके स्थान पर क्या है परभाव हुआ है। इसके आधार पर इसका अर्थ क्या हो गया, पूरा अर्थ हो गया सप्तम्यंतात्, सप्तम्यंतात् पूर्वतर प्रातिपदिका परह आरी प्रत्ययो निपात्यते, या आरी प्रत्यय से निपातनम भवति, अपूर्वतरस्य पूर्वतरस्य स्थाने पर भाव निपातनम भवति, पूर्वतर के स्थान में पर भाव माने पर होता है, पर का निपातन होता है, पर परस्य निपातनम भवति। तो यहां पर पूर्वतर के स्थान पर हो गया और उधर में जो है आरी हो गया, तो पर आरी और में अ का फिर लोप कर दीजिए स्थिति से, तो परारी यदि हम करके भाषण फिर स्थिति से परारी, तो परारी का मतलब क्या हुआ जी, ये भी संवत्सर अर्थ में है, परारी भी जो है में जो यहां पर आरी प्रत्यय हुआ वह भी वर्ष अर्थ में है, संवत्सर अर्थ में है। तो यही है पूर्वतरस्मिन संवत्सरे, पूर्वतर का हुआ पूर्व और पूर्वतर, पूर्वतम एक व पूर्व पहले, पूर्वतर हुआ मैंने दो पूर्व में से जो अत्यंत पूर्व है उससे ज्यादा पूर्व है, और सबसे अधिक जो पूर्व हो गया पूर्वतम हो गया। तो यहां पर परारी का मतलब हुआ कि पूर्वतरस्मिन संवत्सरे, पूर्व तरस्विन, पूर्व हो गया और उससे पहले जो माने ये पिछले जो वर्ष बीता और उससे पहले जो वर्ष हुआ उसको पूर्व तरस्विन, और उससे उससे पहले हो गया पूर्व तमस्विन। तो पूर्व तरस्विन माने जो अधिक पूर्व हो, पूर्व अतिशय पूर्व हो, तो पूर्व से पहले जो पूर्व हो जाएगा वह पूर्व तरस्विन होगा मेरे दृष्टि में। इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा क्या होगा। तो पराली का मतलब पूर्व तस्मिन, पूर्व माने पूर्व तरस्विन संबंध से पूर्वतर वर्ष में अभी जो पूर्व है उसकी अपेक्षा से पूर्व जो है उस पूर्वतर वर्ष में ये अथवा पराली का। तो चलो अब समय हो गया है, मैं यहीं पर पाठ बंद करता हूं। इसको पूरा मैं आपको समझाई दूंगा। और हमें लग रहा है कि निपातन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। निपातन का मतलब है कि निपातन माने रखना। निपातन का मतलब क्या, बना बनाया शब्द है, उसमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इसकी कल्पना करके रखना। वह प्रसंगानुसार क्रमानुसार होगा, ये नहीं कि उलट जैसा मन हो गया वैसा कर दिया। वह क्रम प्राप्त जैसा है उसके आधार पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या किया है, सद्य परुत परारी समय इत्यादि बने बनाए यहाँ पर भगवान पाणिनि जी ने रख दिया है। अब इसमें हमारा कर्तव्य है कि प्रसंग अनुसार इसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, इसको समझ करके, इसकी कल्पना करके उस प्रकृति से उस प्रत्यय को रख दीजिए, निपातन कर दीजिए और फिर सिद्धि कर लीजिए। तो अभी आपको हमने सद्य परुत परारी, सद्य मने समाने अहनी, और परुत मने पूर्वस्मिन अहनी, और परारी मने पूर्वतमस्मिन पूर्वतरस्मिन संवत्सरे, और परारी मने पूर्वस्मिन संवत्सरे, संवत्सर में है वो भी काल है। तो ये परुत और परारी ये संवत्सर को कहता है और सद्य दीन अर्थ को कहता है। समझ गया जी? तो सद्य का मतलब शीघ्र इसलिए हुआ, हिंदी में सद्य कार्य करो, तुम्हें सद्य मतलब शीघ्र इसलिए हुआ कि समान दिन में कार्य करो भाई, इसमें लेट मत करो। तो ये इसलिए कह देते हैं कि तुरंत सद्य का भाव हो जाता है, तुरंत शब्दार्थ है समाने कहानी। तो ये तीन सिद्धि किया हूं मैं आपको बताया हूं, इस पर जो है आप और विचार कीजिएगा, इसके ऊपर कल आपको फिर बताएंगे। गुरुकुल वाले को समझ में आया? तो तीन जो मैंने बताया सद्य परुत परारी, इसकी सिद्धि समझ में आई? हाँ जी, हाँ, इस पर विचार करो। तीनों प्रथमावृत्ति का सहारा लो, प्रथमावृत्ति में सब लिखा हुआ है। कवल बस मैं जो है उसमें अपने शब्द दे करके उसका अर्थ में अपने तरह की अर्थ करके मैं बताता हूँ। तो उसमें लिखा है सद्य परुत और परारी। सद्य मतलब समाने आनी, ये भी लिखा हुआ है, और क्या बोलते परुत का मतलब है कि पूर्वस्मिन संवत्सरे, और परारी माने पूर्व तरस्विन संवत्सरे, ये लिखा है। उसमें देख लेना कौन से प्रत्यय कैसे निपातन किया है, तीन पक्का कर लेना, फिर कल आगे उसके आगे पूरी की इसकी सिद्धि कर ही दूंगा। हालांकि अभी प्रसंग है केवल अध्य का, परंतु ये प्रसंग आया है अध्य का है, परंतु ये प्रसंग से पूरे की सिद्धि कर देंगे, पूरे को आपको बता देंगे। तो मंत्र पाठ हम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।